przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która będzie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd, chwila, która będzie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która będzie. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moje miasto. się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć, chce mi się biec, chce mi się chcieć. Dzieli nas wszystko, nie łączy nic, daj mi być sobą, pozwól mi żyć. Inny nie znaczy gorszy lub zły, nie strzelaj proszę, pozwól mi być. Bo nikt nie jest taki, jakim się wydaje. Co to dziadny Bóg, bajcgawa. Nic nie jest taki, jakim się wydaje. Co to dziadny Bóg, bajcgawa. Nie bój się bać, nie bój się w miejscu stać, nie bój się robić nic, nie bój się spać bez śnić. Ale gdy przyjdzie dzień, a właśnie jest ten czas, otwórz oczy i skacz. Dzieli nas wszystko, nie łączy nic, daj mi być sobą, pozwól mi żyć. Inny nie znaczy gorszy lub zły, nie strzelaj proszę, pozwól mi być. Bo nikt nie jest taki, jakim się wydaje. Co to dziadny Bóg, bajcgawa. Nic nie jest taki, jakim się wydaje. Co to dziadny Bóg, bajcgawa. Nic nie jest taki, jakim się wydaje. Co to dziadny Bóg, bajcgawa. Nic nie jest taki, jakim się wydaje. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą. Polska A, Polska B, Polska A, B, C i D. Polska A, Polska B, Polska A, B, C i D. Polska A, Polska B, Polska A, B, C i D. Polska A, Polska B, Polska A, B, C, D. Nic nie jest taki, jakim się wydaje. Co to dziadny Bóg, Polska B, Polska A, Polska B. Nic nie jest taki, jakim się wydaje. Co to dziadny Bóg, Polska B, Polska A, Polska B. Bo nic nie jest taki, jakim się wydaje. Co to dziadny Bóg, Polska B, Polska A, Polska B. Zbankrutował mi dzisiaj cały świat. Już wiem, jak się traci na giełdzie rozpaczy. Ogień w głowie mam, w sercu siwy dym. Bóg opuścił mnie, urwał mi się film. Ja nie dobro narodowe, ja pod skórą drzazga. Samo mięso duszy, ja porno, ja miazga. Ja czarny kot, ja wściekły pies, ja chwast i ja blizna. I ja niechcianych słów, jedyna ojczyzna. Dla was drapie strupy myśli, dla was w supły wiąże słowa. Dla was śpiewa pieśni z pleśni, śmieciowa królowa. Dla odmieńcy śmieci wariaci, obywatele degeneraci. Ej, duszy podpalacze, brudny dym. Ej wy, ludzie, psy, mokra wasza sierść. Ej, będziemy dziś smutek łyżkami jeść. Zbankrutował mi dzisiaj cały świat. Już wiem, jak się traci na giełdzie rozpaczy. Ogień w głowie mam, w sercu siwy dym. Bóg opuścił mnie,

I would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, will the sun don't ever shine? I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Eight, seven, six,